Բարև հայրենակիցներ, ներ այսօր նոյեմբերի 27-ն է, օրը ուր պոդկաստիկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է բոլոր ընկերներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Դատիվիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Այսօր կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ Պալատի խորհրդի հերթական նիստը։ Մանրամասները Վանիկ Նորիկովը կներկայացնի։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նորիկովին։ Այսօր կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ Պալատի խորհրդի հերթական նիստը, որում օրակարգի համաձայն քննարկվել եւ հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից ազգային վիճակագրական ծառայությանը գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում եւ տնային տնտեսությունների հետազոտություններ ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը։ Նիստը վարում էր Վերահսկիչ Պալատի նախագահի տեղակալ Մայոր Դանելյանը։ Ներկա էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը։ Իրականացված վերահսկողության արդյունքների ի հայտ բերված թերությունների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունը ներկայացրել է Վերահսկիչ Պալատի աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ Անուշ Սարգսյանը։ Վերահսկողության ենթարկված ծավալը կազմել է գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում ծրագիր 287,659,000 դրամ, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների ծրագիր 35,375,000 դրամ։ Վերլուծելով եւ ամփոփելով վերահսկողության արդյունքները, ԼՂ Վերահսկիչ Պալատը եզրակացնում է, որ ԼՂ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ծրագրերի իրականացման ընթացքում ապրանքների, աշխատանքների եւ ծառայությունների գնումն իրականացվել է ԼՂ գնումների մասին օրենքին համապատասխան։ ԼՂ պետական բյուջեից ծառայության հատկացված միջոցները ընդհանուր առմամբ օգտագործվել են գործող օրենսդրությանը համապատասխան բացառությամբ։ Գործադիր իշխանության պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում ծրագիր։ Առաջին 2013-2014 թվականներին համապատասխանաբար 2 և 1 ավտոմեքենայի պահպանման ծախսը կատարվել է նորմայով սահմանվածից 229,000 դրամ, 473,000 դրամ և 783,000 դրամով ավել։ Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում և տրանսպորտային նյութեր հոդվածներով ծախսերն իրականացվել են նախատեսվածի սահմաններում։ Երկրորդ, կատարվել է արձակուրդային վճարների սխալ վերահաշվարկ, որի արդյունքում 25 աշխատողից ավել գումար է պահվել։ Երրորդ, պահպանելով ԼՂ աշխատանքային օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի պահանջը 2013-2014 թվականներին տրվել է համապատասխանաբար 1,300,000 և 921,500 դրամ պարգևատրում։ Աշխատավարձերի գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերով չնախատեսված դեպքերում աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների հաշվին աշխատողներին տրվել է 1,143,000 դրամ պարգևատրում և 745,000 դրամական օգնություն։ Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների հաշվին տարվել են պայմանագրային հիմունքներով աշխատողներ։ Ամենամյա արձակուրդում գտնվող ավելի բարձր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների փոխարինողներին տրվել է նրանց աշխատավարձերի տարբերությունը։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ԼՂ օրենքով չեն նախատեսված փոխարինողի վարձատրության դեպքերը, պայմանները, չափը եւ աշխատանքի վարձատրության տեսակը։ Այն չի ներառում նաեւ աշխատավարձի կառուցվածքում։ ԼՂ Վերահսկիչ Պալատը եզրակացնում է, որ պետական ծառայողների կողմից բացակայող աշխատողին փոխարինելու դեպքում աշխատանքի վարձատրության հարցը ենթակա է իրավական հստակեցման, հաշվի առնելով հետեւյալ հանգամանքները։ Նշված հարաբերությունը չի կարգավորված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ԼՂ օրենքով, իսկ աշխատակային օրենսգրքի դրույթները պետական մարմինների կողմից պետական ծառայողների նկատմամբ մեկտաբանվում և կիրառվում են միակողմանի, այսինքն վարձատրվում է միայն ցածր պաշտոն զբաղեցնողները բարձր պաշտոն զբաղեցնողներին փոխարինելիս, վարձատրության չափը լուծվում է պարտականություններն ամրագրելու ժամանակ առանց հիմնավորման, ինքնին փաստացի կատարված ծավալի չափման հարց չի առաջանում։ Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է 1 միլիոն դրամ գումարի չափով նախահաշվով չնախատեսված ծախս։ Ծրագրի միջոցներից կատարվել է 1,499,000 դրամ ոչնպատակային ծախս, որն ուղղվել է ծառայության աշխատակազմի պահպանմանը ներքոյշյալ ուղղություններով։ Կապի ծառայություններ 511,000 դրամ, գրասենյակային նյութեր 240,000 դրամ և վարչական սարքավորումներ 749,000 դրամ։ Ծրագրի գործընթացի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Եղեգնուտի և Քարին տակ համայնքներում տարվա ընթացքում մեկական տնային տնտեսություններում հետազոտություններ իրականացվել են կրկնակի չափով, չպահպանելով ուղեցույցի երկրորդ կետի պահանջը։ Փոխհատուցման գումարները տնային տնտեսություններին բարձրացավարի փոխարեն հանձնվել են այլ աշխատողների, այդ թվում աշխատակազմի աշխատողների կողմից, չպահպանելով ուղեցույցի 7-րդ կետի պահանջը։ Բացակայում են աշխատանքային պայմանագրերով սահմանված աշխատանքի կատարման վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ուղեցույցով կարգավորված չէ ընտրված տնային տնտեսությունների ընթացիկ հաշվառումը, հարցազրուցավարների յուրաքանչյուր տնային տնտեսություն այցելելու պարբերականությունը, տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության աշխատողների կողմից իրականացվող վերահսկողության գործընթացը, ստուգումների հաճախականությունը, արդյունքների արձանագրումը։ Ի հայտ բերված խախտումների շտկման վերաբերյալ վերահսկիչ պալատն իր առաջարկություններն է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը և ազգային վիճակագրական ծառայությանը։ ԼՂ կառավարությանը պետական ծառայողների կողմից բացակայող աշխատողներին փոխարինելու դեպքում աշխատանքի վարձատրության հարցը ենթարկել իրավական հստակեցման, տրաբնույթ մեկնաբանությունների և երկակի կիրառումը բացառելու նպատակով։ ԼՂ ազգային վիճակագրական ծառայությանը բյուջեով հատկացված միջոցներն օգտագործել օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառելով նախահաշվող չնախատեսված և ոչ նպատակային ծախսերը։ Պարզաբանելով բացահայտված թերությունների պատճառները, ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը նշեց, որ դրանք հիմնականում պայմանավորված են եղել ընթացիկ աշխատանքներում ի հայտ եկած մի շարք հանգամանքներով։ Թերացումները պայմանավորված են նաև մեր օրենսդրությունը չի կարգավորված։ Մասնավորապես կոնկրետ ավտոմեքենաների ծախսի առումով մենք վերջի 2-3 տարում փորձել ենք ավելի ակտիվացնել դեղերը մանմիջապես ջահերական տեղեկությունների հավաքագրման ներկայացման գործընթացը հավաստիության արժանավորության իմաստով, որը դա վերահաղակելությունը եւ պատկանությունն է։ Այդ առումով ավելի շատ ենք հայցելություններ կատարել դեղերը։ Մինչ այդ չէր կատարում, դրա համար մենք ավելի շատ ենք, այսպես ասած, մեքենաների վազքի հետ կապված ծախսերը եւ բայց ընդհանուր մեր տրանսպորտային ծախսերի շրջանագրից մենք դուրս չենք եկել։ Ներկայացնելով վերահսկողության ընթացքում ի հայտ եկած խախտումները, թերությունները վերացնելու և հետագայում բացառելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ կառույցի առաջարկությունները աշխատակազմի առաջին բաժնի պետ Անուշ Սարգսյանը նշել է, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը պետք է մեկամսյա ժամկետում խախտումների վերացման վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնի պալատին։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Երազիպես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտն է ջերմացել քեզ է կանչում, սիրտը միշտ քեզ է կանչում, լույս վառեցիր մենությունից համրացոքում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ երկնքում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում։ Արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, և սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում։ Մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր Կարծիքն է Եթերում օրվա նոյեմբերի 27-ի թողարկման մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի զուրպատ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ու Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Li-Fi տեխնոլոգիան, որի ստեղծման վրա գիտնականները աշխատում են արդեն 4 տարի, կարող է Wi-Fi-ի այլ ընտրանք դառնալ, իր արագությամբ գերազանցելով այն մոտ 100 անգամ, գրում է Mashable-ը։ Li-Fi-ը տեղեկությունը փոխանցում է LED լուսադիոդների օգնությամբ, որոնք առկայծում են նանովարկյանների մակարդակում, ինչը գործընթացը աննկատ է դարձնում մարդու աչքի համար։ 2011 թվականին գիտնականներին հաջողվել է հասնել 224 գիգաբայթ վարկյան ապշեցուցիչ արագության։ Սակայն տնային օգտագործման դեպքում Li-Fi-ը կարող է փոխանցել մոտ 1 գիգաբայթ վարկյան։ Այնուամենայնիվ, ի տարբերություն Wi-Fi-ի ազդանշանների, Li-Fi-ը չի կարող տեղեկություն փոխանցել պատերի միջով։ Դա սակայն ցանցն ավելի պաշտպանված է դարձնում։ LED լուսադիոդների օգտագործման շնորհիվ ապագայում Li-Fi-ը կկարողանա միանգամից 2 գործառույթ կատարել՝ լուսավորել սենյակը և ապահովել էլեկտրոնային սարքավորումների հաղորդակցությունը։ Ինքնակառավարվող փոխադրամիջոցների աշխարհում առաջին հանրային փորձարկման ծրագրերից մեկի շրջանակներում 2016 թվականի գարնանից Շվեյցարիայի փողոցներում կհայտնվեն առանց վարորդների ավտոբուսներ։ Ինչպես նշում է Euromag.ru-ն, 9 տեղանոց 2 ավտոմատացված PostBus ավտոբուսները տեղաշարժվելու են Սյոն քաղաքի զբոսաշրջային հատվածում։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ PostBus-երի փորձարկումը տևելու է 2 տարի, եւ այդ ընթացքում մասնագետները կկարողանան հասկանալ, թե ինչպես են ինքնակառավարվող ավտոբուսները իրագործելու իրենց առջև դրած առաջադրանքներն իրական երթևեկության պայմաններում։ Հայտնի է, որ մեծ և լայն պատուհաններով դեղին ավտոբուսները նախատեսված են զբոսաշրջային տուրերի համար։ Դրանք համալրված են ճանապարհային նշաններն ու արգելքները ճանաչող նավիգացիոն համակարգով և առավելագույնը զարգացնում է 20 կմ/ժ արագություն։ Ֆլորենցիայում գտնվող հանրահայտ Մեդիչիների նրբաճաշակ այգում կբացվի նոր ճանապարհ, նախատեսված հատուկ տեսողությունը կորցրած այցելուների համար։ Ինչպես նշում է italia.ru.com կայքը, այգին, որը գտնվում է Բոբոլի բլրի վրա, Մեդիչիներին պատկանած պիտի դղյակի հետևում կհամալրվի սենսորային ճանապարհով, որը կօգնի ճիշտ տեղաշարժվել քույր այցելուներին։ Ճանապարհը, որը բացվելու է եկող տարվա գարնանը, բաց կլինի մինչև սեպտեմբեր։ Քույրերը կկարողանան դրանից օգտվել ամսվա մեջ ընդամենը 2 օր։ Այցելուները հնարավորություն կունենան դիպչել մեկը մյուսից գեղեցիկ ու անուշաբույր բույսերին ու ծաղիկներին եւ դրանցից յուրաքանչյուրի մասին ուշագրավ տվյալների ծանոթանալ։ Հետազոտությունների համաձայն մարդկանց մեծ մասը Apple Watch-ը միայն որպես ժամացույց է օգտագործում։ Այս մասին գրում է Business Insider-ը, մկայակոչելով Fortune-ի, WeStyle-ի և Mobile Life Center-ի հետազոտությունները։ Պարզվում է, Apple Watch-ի օգտատերը միջինը գադջետի համար ժամում շուրջ 3-5 րոպե է ծախսում, օրականային գործածելով 60-ից 80 անգամ։ Բոլոր գործառույթների 20%-ը ընդամենը ժամանակը ստուգելն է, 17%-ը տեղեկություններ դիտելը, 4%-ը մարզումների ժամանակ օգտագործումը։ Բացի այդ, ըստ գազետայի, օգտատերերը դրանով էլեկտրոնային փոստ են ստուգում ամսական ընդամենը 1-ից 2 անգամ։ Panasonic-ից ապագայի տեխնոլոգիան այս անգամ ներկայացրել է բարձրախոսի տեսքով, որը մեխանիկորեն թարգմանում է խոսողի ելույթը։ Ըստ OcoPlanet-ի, Panasonic-ը թողարկել է բարձրախոսի նախատիպը, որը ճապոներենով խոսողի ելույթը ակնթարթորեն թարգմանում է անգլերեն, չինարեն և կորեերեն։ Մեգահոնյակուն սովորական բարձրախոսի ճապոներենից թարգմանչի սովորական միավորում է։ Նորույթը փորձարկելու են Տոկիոյի Նայրիտա միջազգային օդանավակայանի աշխատակիցները։ Սարքում օգտագործվող տեխնոլոգիաները հիշեցնում են Google Translate-ը և բարձրախոսով ասված ամեն ինչ կրկնվում է 3 լեզուներով համակարգչային ձայնով։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Sim, ma, ah, ah, ah, que sirá. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54. Այսօր նոյեմբերի 27-ն է, օրը ուրբաթ, օրվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ալեքսանդրո Ալգարդին, իտալացի քանդակագործ, Անդերս Ցելսիսը, շվեդ աստղագետ, օթերոթաբան, երկրաբան, Չարլզ Շերինգտոնը, բրիտանացի նյարդակենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Լարս Օնզագերը, նորվեգա-ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վլադիմիր Աբաջյանը, հայ դերասան, Գալինա Պոսկիխը, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Բրյուս Լին, չինական մարտարվեստների վարպետ, կինոդերասան, մարտական տեսարանների բեմադրիչ, Ջիմի Հենդրիքսը, ամերիկացի վիրտուոզ գիտարահար, ռոք երաժիշտ, Բորիս Գրեբշնիկովը, ռուս նշանավոր ռոք երաժիշտ, Վլադիմիր Մաշկովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Մայքլ Վարդանը, ամերիկացի դերասան,